spisywały, do mnie, do nas zgłosiła się na tę naszą listę obecności. Wpisała poniekąd, no i może jakieś hasło zaproponowała. Panie prawie w ogóle haseł nie proponują, a jeżeli to bardzo dziwne i troszkę trudno je umuzyczniać. Pan Zbyszek co najmniej 10 już proponuje i bardzo dobre, trafione. Harmonia, no świetnie. To już z muzyką ma bardzo wiele wspólnego. No a hasło, słowo klucz, kosmos, no jest w cyklu alternatywnym, bo to tak informuje troszkę Agnieszkę i pana dyrektora. To jest taki cykl, który toczy się niezależnie od tego nurtu głównego, ale może od czasu do czasu, wbrew wszelkim prawom geometrii, zahaczyć o nurt główny. No i tak to się dzieje właśnie chyba w tym wydaniu, bo i kosmos, i księżyc, i te gwiazdy Kanta. I to coś, co dzieje się generalnie w kosmosie właśnie tej nocy, o czym jeszcze powiem, no to wszystko ma ze sobą związek. W Wałbrzychu towarzyszą nam już teraz w pełnym brzmieniu Agnieszka Olsztyn i Sepp Majewski. Agnieszko, czy ty zostajesz jeszcze z nami i wspomożesz jakoś dyrekcję, czy już opuścisz ten cudowny teatr wałbrzyski? To znaczy nie na zawsze, tylko na tę noc. Zostanę z wami, ale jeszcze powiem wam coś. Ponieważ na statku, tak pisze Bernhard, podobno kapitan czytał ekscentryczność orbit planetarnych. Bardzo mi się to łączy z tymi hasłami, które państwo dzisiaj odnajdują i bardzo dziękuję. To jeszcze raz powtórz tytuł tej lektury fascynującej. Ekscentryczność orbit planetarnych. Zdradzę państwu jeszcze jedną rzecz, co Kant mówi na 96 stronie swojego dramatu, że blask optyczny wszystkich 19 komet to złudzenie. Zostaję z wami. Dobrze, to cudownie, bo jeszcze pomyśl o haśle na noc, bo to musi być jedno słowo. Nie mogą to być trzy, które są fajne. I teraz zapisuję ekscentryczność orbit planetarnych, tytuł lektury fascynującej na tratwie. Dobrze. Przepraszam, ja musiałam się nakręcić, czy tam na statku. Teraz zwracam się do dyrektora, który... No też reżyseruje niemal równolegle, że to słowo powtórzę, równolegle z Agnieszką, bo chyba premiery jakoś tak jedna po drugiej. Tak, tak, dzień po dniu. 27 marca premiera Agnieszki, 28 marca moja premiera. Także dzień po dniu, czwartek, piątek. Mm-hmm. Dobrze, to teraz posłuchajmy o odważnej decyzji pana dyrektora, by... przeklętą klątwę zrealizować. Jeżeli dyrektor zgodzi się ze mną, że to przeklęty w jakimś sensie tekst Stanisława Wyspiańskiego, to bardzo bym prosiła o, że tak powiem, włączenie się w nurt mojego myślenia. Ej. Tak, no. Ja mam bardziej w pamięci, i to muszę się do tego przyznać, zupełnie nie przeklęty spektakl, nieprzeklęte spektakle, bo ja bardzo mocno pamiętam klątwę Piotra Tomaszuka w Teatrze Wierszali. Ja też. Z którą to klątwą miałem duży związek, bo uczestniczyłem w wielu spektaklach jako młody student szkoły teatralnej, który puszczał światła w tym spektaklu, więc ja wiele tych przedstawień widziałem, brałem w nich czynny, acz niewidoczny udział. To jest jak gdyby jeden spektakl, który bardzo mi mocno jakby ten tekst objawił. Pamiętam też klątwę w Starym Teatrze z Moniką Jakowczuk. To jest druga klątwa, która mi gdzieś w głowie do dzisiaj rezonuje. No i oczywiście gdzieś przez długi czas wiedziałem, że istnieje spektakl Konrada Swinarskiego. On był w takiej dwie części, Sędziowie Klątwa, to w czasie jednego wieczoru oglądało się dwa tytuły Wyspiańskiego. I jak byłem młody i tak jeszcze nie rozpoznawałem dramatów, a już o tym spektaklu wiedziałem, to w ogóle miałem wrażenie, że ten tytuł to jest Sędziowie Klątwa, że to jest po prostu jakiś jeden dramat, który został wystawiony, więc odkrywając twórczość Wyspiańskiego z każdym rokiem mojego istnienia, zobaczyłem, że to są dwa teksty, ale gdzieś tam w tej młodości, w dzieciństwie miałem to Sędziowie Klątwa i tak to gdzieś chodziło mi koło głowy. I ja bardziej się odwołuję do tego myślenia o klątwie, niż tego myślenia Oliwiera Frilicza, który tak naprawdę ten tekst potraktował tylko jako asumpt do tego, żeby opowiedzieć o religii, o kościele, o tym, co się dzieje na styku człowieka a Boga, człowieka a Kościołu, co się dzieje wewnątrz Kościoła. Ja nie chcę się zajmować tym tematem i w ogóle nie chciałem od samego początku zajmować się tym tematem, jak wymyśliłem sobie, żeby... Opowieść, która jest opowieścią jednak o miłości. O głębokiej miłości między ludźmi, tak głębokiej, że doprowadza do nieoczywistych i okropnych tragedii, takich absolutnie nieodwracalnych. To był jakby jeden taki wątek, który gdzieś rymuje mi się z klątwą, a drugi, że jest to również pewna sensacyjna opowieść, albo nawet taka kryminalna, bardzo bliska w swojej formie do tego, jak różnego rodzaju seriale kryminalne są budowane i widzowie jakby z tymi serialami mają bardzo duży kontakt, z klątwą mają mniejszy, ale ta zasada jest podobna, to znaczy jest jakaś wspólnota, która wydaje się normalna, ale jak się tak bliżej tam wejdzie, to okazuje się, że oni tak naprawdę normalni nie są, że tam są jakieś relacje, które od samego początku są niewłaściwe, tylko po prostu my tak naprawdę tego nie zauważamy. I oczywiście często w tych serialach jest to, że to, co się jakby napędza tą opowieść, to jest jakaś tragedia. Tutaj tragedia w klątwie zdarza się na koniec. I jest ta dziwna wspólnota, jest te 10 osób, które są w jednym mieście, w jednej wsi, są relacje, jest potencjalny grzech, jest kara za ten grzech i są ludzie, którzy starają się w pewnym momencie, nie od początku, w pewnym momencie położyć kres tej karze i na prostej zasadzie znajdują kozła ofiarnego, który za to musi zapłacić. Natomiast, czyli kobietę, która ma nieślubne dzieci z księdzem, a ta kobieta w jakimś afekcie z pewnej recepty wyciąga inny wniosek i decyduje się na matkobójstwo. To znaczy uznaje, że dzieci, które ma z księdzem, są przyczyną tragedii, którą jest susza. To strasznie brzmi sensacyjnie i jak gdyby na to ja też bardzo zwracam uwagę w pracy nad tym spektaklem i bardzo zwracam uwagę na wszystko, co dotyczy miłości, to znaczy miłość między księdzem a młodą, miłość między matką a synem, czyli między matką a księdzem, miłość między sołtysem a młodą, miłość między dziewką a parobkiem, czyli między Kubą a Kaśką. Tych relacji jest bardzo dużo i one są bardzo, bardzo mocne i w wielu przypadkach naznaczone są mniejszym albo większym uczuciem miłosnym. I to jest coś, co stanowi jakiś przedmiot poszukiwań i penetracji tekstu i przekładania go na zdarzenia, na sytuacje, na obrazy, które będą składać się na ten spektakl. Więc jestem bardzo daleko od Frylicza, ale tak daleko, że ja nawet nie staram się podejmować jakiejkolwiek decyzji, jakiejkolwiek dyskusji z tym poziomem wykorzystania klątwy przez Frylicza, bo jakby jestem zupełnie jakby na innej ścieżce odczytywania tego tekstu. No, o kontrowersjach wokół tego dramatu z 1899 roku Wyspiańskiego sporo się pisze. Znaczy teatrolodzy, historycy teatru znają rozmaite właśnie dyskusje, oburzenia i tak dalej. Tak więc jest tylko Frylicz zaproponował taką radykalną wersję i to w 21 wieku i to jeszcze zostało rozdmuchane no i wiadomo, podsycone przez rozmaite polityczne emocje. No, ale jakoś sam tytuł Klątwa właśnie wydaje się być taką samosprawdzającą się przepowiednią. Więc stąd to moje pytanie. No, myślę, że musimy porozmawiać po premierach obu, bo one są rzeczywiście bardzo ciekawymi propozycjami, na razie na etapie propozycji czy takiej wizji, bo też jestem ciekawa odbioru tychże przez Wałbrzyską już przećwiczoną publiczność. To rzeczywiście ma wyjątkowy teatr, o czym może jeszcze uda nam się dwa słowa powiedzieć, ale mamy bardzo niewiele czasu, więc teraz przyspieszamy, bo też mamy hasło, które się nazywa, przepraszam bardzo, które brzmi Ekspres, więc posłuchajmy, a potem poproszę Państwa o Państwa słowa klucze. Held back a Mm-hmm, tak, ekspres jako słowo klucz kolejny tej nocy. No, świat jakby w coraz większym pędzie. No to i my też przyspieszamy rzeczywiście na tym etapie, która już prawie 17 minut po pierwszej. No to bardzo proszę, by Państwo, Agnieszka i Sebastian, włączyli się do naszej zabawy. Hasło podajemy w jednym wydaniu, a w kolejnym je Michał umuzycznia. No taka zabawa, która się Państwu, którzy nas słuchają, też spodobała. Więc proszę bardzo, może Sebastian jako mężczyzna ułatwi drogę, czy uprości tak, drogę. To ja mam takie jedno słowo na pewno. Decyzja. Decyzja. Bo tutaj dużo mówiliśmy o decyzjach. Tak, tak. To drugie słowo. No to szybciutko. Nie, dobrze, to ja teraz oddam Agnieszce. Aga. Ja, ponieważ czuję, że jestem z Barbarą, z Państwem, z realizatorami tam w studiu, z Sebastianem i z tym niebem w Pobrzychu, na którym jest księżyc. Srebrny, bardzo mocno świecący, więc księżyc. Ale właśnie księżyc jest dzisiejszym hasłem. Księżyc obok kosmosu. Tak, tak. To ja wam powiem. To tym hasłem będzie wdzięczność. Cudo. To ja serdecznie wam dziękuję. Skorzystam z okazji. Jestem Państwu bardzo wdzięczna, że Państwo są i że w ogóle będą te premiery i życzę pięknego Międzynarodowego Dnia Teatru 27, przypominamy, marca. Agnieszka Olsen, pani reżyser, dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i Sebastian, przepraszam, tak jak już powiedziałam i nieładnie, i Sebastian Seb Majewski, dyrektor Wałbrzyskiego Teatru. Dzięki. Ja też dziękuję i zapraszam do Wałbrzycha. To jest tylko 4 godziny jazdy od Warszawy. Tak się zmieniają nam odległości. Zapraszam serdecznie. No, z Gdańska znacznie dalej. Serdecznie też pozdrawiamy. Tak, tak. Wałbrzych cały. A teraz już będę bardzo poważna, bo tej wiadomości nie spodziewaliśmy się. Nasz przez lata gości, gospodarz w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Zbigniew Buski, odszedł. Właśnie kompletnie niespodziewanie. No, w poniedziałek był podobno potwornie schorowany, miał wszystkie możliwe choroby naraz. No i już. I miał też zaledwie 70 lat. W sobotę w Suwałkach, bo tam był jego dom rodzinny, znaczy jest nadal dom, zostanie pożegnany. A Bogusław Deptuła, który przypomniał mi, razem z Bogusławem przecież bywaliśmy w PGS-ie i pracowaliśmy z nią, dla niej, przez nią, dzięki niej. Mówimy o galerii. Więc Bogusław Deptuła przypomniał mi, że kiedyś, kiedy rozmawialiśmy o pewnej wystawie, Zbyszek przeczytał fugę, taki smutny, bardzo smutny, wstrząsający, można powiedzieć, jeżeli to słowo cokolwiek jeszcze znaczy, wiersz Celana. Tak, fuga. Fugę cytuję w swojej pieśni pod tym właśnie tytułem, Katarzyna Nosowska dla Zbyszka. W ustniki trąbek dmucha wiatrem śmierć i z membran werbli wytrzepuje gradem kurz. Ten koncert słyszysz go od chwili, gdy odziałeś ducha w kombinezon ciała. I gdy skupiona dyrygentka śmierć batutą błyskawicy rozpoczyna, tańczymy życie wy, stukując rytm, stopami pulsem, sącząc mleko czerni. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy je w południe, o świcie pijemy. przyrody alt, soprano naszych śmiechów, prześliczny dźwięk rozpaczy naszej ponury bas. Od fundamenta aż po kodę trwa kunsztowna tkana z wszelkich dźwięków fuga ta. Tańcz, wystukuj rytm do końca i od początku sącząc mleka czerni. Powinniśmy i chcemy powspominać Zbyszka wraz z Bogusławem. Poszukamy przestrzeni na te wspomnienia. Należą mu się absolutnie. A to już część druga tego wydania Trójki. O właśnie, to jest tytuł audycji. Trójka pod księżycem. Tak, z Wałbrzycha przenosimy się do Warszawy, do mającego bogatą historię Teatru Polskiego, a tam też w naszym studiu dzisiaj spotykamy profesora Janusza Majcherka, badacza teatru, żeby już tak najkrócej, ale naprawdę wszechstronnego, dyrektora artystycznego Teatru Polskiego w tejże Warszawie. No i nie będziemy mówili o premierach, ale proszę Państwa, to jest ten bezpośredni powód naszego zaproszenia skierowanego do pana profesora, dyrektora, czyli nowy festiwal w Warszawie. No wspaniała wiadomość, chociaż muszę powiedzieć, że jego nazwa, bo chyba nie tytuł, trochę przeraża. No dobrze, profesor wszystko wie. Tak całkiem wszystkiego nie wiem, w związku z tym sam jestem bardzo ciekaw, co z tego festiwalu wyniknie. Aha, i dobrze. A nie wiem dlatego, że to jest za mojej pamięci na pewno, a nie wiem, czy w ogóle nie w dziejach Teatru Polskiego Warszawskiego, czy to nie jest pierwszy festiwal. I żeby było jeszcze ciekawiej, to nie my właściwie jesteśmy inicjatorami tego festiwalu. Na początku było tak, że poprosił mnie o rozmowę mój kolega znakomity z Akademii Teatralnej, profesor Michał Mizera, który zresztą współpracuje od lat z Teatrem Polskim i przy kawie zdradził mi pewien swój pomysł właśnie festiwalu pod tytułem Lamentacje, już na dzień dobry tak było. I opowiedział mi, jak ten festiwal sobie wyobraża i mnie się to bardzo spodobało, ten zamysł, bo od początku było wiadomo, że to nie taki festiwal, bo przecież są takie, który jest po prostu składanką różnych mniej czy bardziej ciekawych przedstawień, tylko to jest festiwal w zamyśle swoim ewidentnie tematyczny, czy ja wiem, tak jak się czasem mówi o płytach. Konceptualny. Koncepcyjny, czy konceptualny, tak. I przekazałem tę ideę Michała szefowi wszystkich szefów w Teatrze Polskim. Którego, przepraszam, ja to muszę powiedzieć, patrzę na pana profesora i coraz bardziej szefa wszystkich szefów przypomina. przypomina, gdyż po raz pierwszy widzę go z identyczną, jak szefa wszystkich szefów, brudką. Tak, ale szef wszystkich szefów brudkę miewa lub nie miewa w zależności od tego, co aktualnie gra, a ja po prostu z czystej fantazji. Nic mnie do tego nie zobowiązuje. Krótko mówiąc, przekazałem tę ideę Michała Andrzejowi Sawerynowi i on też się bardzo zapalił do tego. No i tak jakoś nistego, nizowego znaleźliśmy się w centrum przygotowań festiwalowych. Ile czasu państwo mieli? W sumie to tak naprawdę kilka miesięcy, co jak na festiwal, to jest mało bardzo. Pierwszy szczególnie. Zwłaszcza, że Michał Mizera pierwotnie, no, tak się bardzo zapalił do tego festiwalu, że właściwie kroiło się z tego coś na miarę, no nie wiem, Edynburga czy festiwalu w Awinionie. Po prostu będziemy tygodniami oglądać zaproszone przedstawienia z Europy, co najmniej całej i z kraju. No ale to oczywiście było niemożliwe, choćby z powodów finansowych. Choć Ministerstwo Kultury oraz nasz główny organizator, czyli Samorząd Mazowsza, wsparły nas na tyle, że mogliśmy sobie pozwolić na festiwal, na który złoży się 10 przedstawień. Nie o wszystkich tutaj będę mówił, ale ze 2-3 wymienię. Bo od czego jest sieć? Właśnie, to znaczy ja nie mam jeszcze takich odruchów, żeby kierować, i chyba już nie będę nigdy miał, żeby kierować do sieci, bo jestem człowiekiem zdecydowanie 20-wiecznym. Wiecznym, czyli przedcyfrowym. Ale tak, na stronie internetowej Teatru Polskiego jest komplet informacji, dat, opisów. Jeśli pozwolisz, dwa słowa o tej nazwie Lamentacje. No oczywiście, bo bardzo proszę. No rzeczywiście Lamentacje natychmiast kojarzą się z czymś, co jest rozpaczą, żalem, rozpamiętywaniem, prawda? Opłakiwaniem kogoś lub czegoś, co odeszło. Więc w tym sensie taka nuta oczywiście temu festiwalowi towarzyszy. No jest Wielki Post. Tak to było pomyślane, żeby on odbywał się u schyłku, no z punktu widzenia roku liturgicznego, u schyłku Wielkiego Postu i pierwszych dni Wielkiego Tygodnia, choć te konotacje religijne nie są jakby istotą tego festiwalu, bo to nie jest festiwal religijny. Przedstawienia, które zaprosiliśmy, raczej mówią o tym, że jakiś świat kultury, czy myśli, czy ducha minął, jakiś poziom refleksji, namysłu, prawda, nad naszą całą sytuacją ludzką i polską. I my to próbujemy tymi przedstawieniami przywoływać, o ile to jest w ogóle możliwe, czy też z drugiej strony lamentować, że pewne rzeczy są już niemożliwe. Ale zarazem przenika ten festiwal taka idea, że my właściwie ciągle jesteśmy więźniami romantyzmu. U początku tego zamysłu tak naprawdę stoi Mickiewicz, bo właściwie prologiem tego festiwalu, który się odbył tuż przed Dniem Zmarłych, takim przedtaktem, gdzie zresztą festiwal został zapowiedziany, był wykład profesora Krzysztofa Rutkowskiego, wybitnego znawcy i specjalisty od Mickiewicza właśnie. Przyjechał specjalnie z Paryża? Przyjechał z Paryża, tak. Pan Krzysztof, co jest no sensacją pewną, dokonał nowego przekładu paryskich wykładów Mickiewicza w Collège de France. I w tym słynnej lekcji 16, no, która jest taką biblią polskiego teatru, taką ideą założycielską polskiego teatru. I tam ze zrozumieniem. Prawda? I o tym pan Krzysztof opowiadał, jakby dokonał nowej interpretacji. Andrzej Seweryn czytał ten nowy przekład, prawda? Aha. I to był ten zaczyn, to znaczy można by powiedzieć tak, że jak pewnie pamiętasz, czy państwo nas słuchający też pamiętają, no 30 parę lat temu profesor Maria Janion ogłosiła taki tekst, w którym oznajmiła, że oto kończy się w związku z całkowitą zmianą naszej sytuacji historycznej i politycznej, oto kończy się na naszych oczach tak zwany paradygmat romantyczny. Cokolwiek by znaczyło słowo ten paradygmat. Czyli model myślenia, typ wyobraźni, symboliki i tak dalej, który no, nas kształtował od bez mała 200 lat. Rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo szybko zresztą pokazała, że pani profesor się omyliła. Że ten romantyzm może już nie w takiej postaci swojej oryginalnej, ale w postaci różnych widm, upiorów, no, wampirów. Ale upiory i wampiry nie były obce, pani profesor. Że one gdzieś ciągle zaczynają nam na powrót wyglądać z rozmaitych zakamarków i ciągle nas wysysają. Ciągle chcąc czy nie chcąc, wobec tych mitów romantycznych musimy się jakoś opowiadać. One nas w pewnym sensie takim symbolicznym właśnie, czy duchowym uśmiercają, jak gdyby, czy w każdym razie właśnie wiążą w takich okowach przeszłości, prawda, tej takiej świadomości ofiary, męki, męczeństwa, mesjanizmu i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony chciałby się z tego wyzwolić. Czy to jest możliwe? No właśnie, to są te pytania, które będą zadawane jak gdyby poprzez przedstawienia przez nas proponowane, bo będą oczywiście dziady, no to nieuchronne. Będą dziady o tyle interesująco, jak myślę, że przyjadą do nas z Tbilisi w Gruzji. Tam niedawno ukazał się przekład dziadów na język gruziński i w tym języku będą one zagrane. No myślę, że to może być interesujące, dlatego że no, z takiego innego zupełnie miejsca spojrzenie na dziady może być dla nas ciekawe, z pewnego no, dystansu nie tylko geograficznego, ale też sytuacja samej Gruzji w tej chwili, samych Gruzinów, prawda, taka czysto polityczna, jest trudna, skomplikowana. Jak wiemy, dobrze znamy taką sytuację i dziady tutaj jako być może, nawet na pewno wykładnia tej sytuacji gruzińskiej, to może być szalenie interesujące. Będzie oczywiście kanoniczny utwór, który jest jak gdyby polemiką z Mickiewiczem, pewnego rodzaju odpowiedzią na dziady, utwór może najdotkliwszy, czy najbardziej bolesny w swojej takiej furii właściwie intelektualnej w polskiej dramaturgii, czyli Wyzwolenie Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty. I tutaj taka jeszcze jest dodatkowa przyjemność. No, mam nadzieję, że przyjemność. To znaczy udało nam się domówić z dyrekcją PKP Intercity, która bardzo życzliwie się odniosła do naszych starań i udostępni nam 15 kwietnia. I to nieodpłatnie, za co niniejszym bardzo dyrekcji Intercity dziękuję. Pociąg Pendolino. Rzecz polega na tym, że chętni, którzy kupią bilet na Wyzwolenie Jana Klaty w Teatrze Wybrzeże, będą mieli również prawo wsiąść do tego pociągu przed południem w Warszawie, dojechać nim do Gdańska, obejrzeć tam Teatrze Wybrzeże przedstawienie i po przedstawieniu wrócić z powrotem do Warszawy. Genialne. Więc to jest tak zwana sesja wyjazdowa. Napomknąć chociaż chcę o Śnie Srebrnym Salomei Słowackiego w reżyserii Piotra Cieplaka z Legnicy, o przedstawieniach troszkę tak zwanych performatywnych, bo też nawiązaliśmy przy tym festiwalu współpracę z Instytutem Grotowskiego, z Jarosławem Fretem, więc tu będą takie też szczególne może przygody teatralne, ale no jedno przedstawienie muszę wymienić, zostawiłem je na koniec, bo sądzę, że no jest pewną atrakcją jednak, czy będzie. To może suspens zaproponuję. Poproszę, byś teraz spróbował naszej kawy. Tak, z przyjemnością. Tak, ja zajrzę na naszą listę piosenek i państwo z płonącymi uszami będą czekać na to, co profesor nam powie potem, czyli po, jak to się nazywa, antrakt? Tak. No właśnie, tak zapraszam państwa na przerwę, która potrwa kilka zaledwie minut. Pan profesor Janusz Majcherek jest z nami i opowie nam o jeszcze jednym mocnym... Bardzo mocnym. Akcencie? Akcencie. Tego? Tego festiwalu. Który za... Co? Oczywiście, że zapraszam. Bilety już są, to wszystko na stronie internetowej Teatru Polskiego do sprawdzenia. I mocnym głosem nagle pan profesor o tych biletach. No właśnie, w tej przerwie piosenka dobrana do jeszcze jednego hasła tej nocy. Kasa, prawda? Czyli pieniądze. Zupełnie nie a propos. bardzo dziękujemy za cierpliwość. Kawa smakowała? No o tej porze zawsze bardziej niż zwykle. Życzymy zdrowia. Pan profesor Janusz Majcherek, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie, towarzyszy nam tej nocy marcowej, szczęśliwie nie listopadowej już. Bardzo proszę. Rozmawiamy o festiwalu Lamentacje, nowym na mapie warszawskiej festiwalu i pierwszym takim w Teatrze Polskim. Waszko, to czego dokonałaś, to zdaje mi się, że w języku uczonym nazywa się retardacja, czyli opóźnienie. I ja aż przez chwilę się bałem, że przez te kilka minut zapomnę, o czym ja właściwie chciałem powiedzieć państwu. Ale pamiętam. A ja daję słowo, że nie wiem, o czym pan profesor zamierzał powiedzieć i zaraz powiem. No więc ja myślę, że takim chyba apogeum tego festiwalu, takim punktem mocnym, najmocniejszym zapewne, będzie przedstawienie, które przyjedzie z Wilna. Już czuję, co się za tym kryje, a raczej kto? To jest tak, tutaj, tak bym powiedział, no Wilno oczywiście w tym kontekście romantycznym, o którym wcześniej mówiłem, jest jak najbardziej na swoim miejscu, ale to nie tyle będzie przedstawienie... O celi, w której siedział Adam. To o Konradzie w celi Bazylianów, no ale będzie to przedstawienie oparte na jednej z największych powieści w dziejach w ogóle tego gatunku, mianowicie będzie to adaptacja autorska Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna. I na koniec powiem, że autorem tej adaptacji i reżyserem tego przedstawienia jest Krystian Lupa, no, o którym nie muszę tutaj się szeroko rozpowiadać, bo to jest w końcu od dawna ten największy mistrz polskiego teatru, a zarazem myślę, że wybór Czarodziejskiej Góry akurat i postaci Tomasza Manna, który też jak gdyby jest tam częściowo bohaterem tego przedstawienia, no że to jest taka zapowiedź, że będziemy wraz z przedstawieniem Krystiana Lupy zastanawiać się nad tym, o czym jest Czarodziejska Góra, czyli nad tym wielkim kryzysem duchowym Europy. Lamentować nad tym, co się zakończyło wraz z I wojną światową zapewne z tej perspektywy. Bo Castorp jechał na wojnę? No, on tuż przed wojną jedzie i potem na tę wojnę po paroletnim, jak jedzie na kilka dni, zostaje 7 lat, po czym na ostatnich stronach tej powieści wyrusza właśnie na front. To zderzenie Lupy, który właściwie niczym innym się w swoich przedstawieniach nie zajmuje, prawda, jak tym wielkim kryzysem kultury europejskiej, zawsze na podstawie najdonioślejszych utworów literackich, no po to sięga do Manna, żeby jeszcze raz ten temat przytrawić i podnieść. Przypomnę, to niedaleka przeszłość, bo przecież rozmawialiśmy w tym wydaniu już o Immanuelu Kancie Thomasa Bernharda, realizowanym na nowo, w każdym razie po lupie, przez Agnieszkę Olsten w Teatrze w Wałbrzychu, czyli powraca poprzez Bernharda i poprzez przypomnienie tej pierwszej wersji, że była Immanuela Kanta, docieramy do Tomasza Manna. Tomasz Mann chyba po raz pierwszy u Lupy, tak jak Bernhard był jego ulubionym autorem, którego adaptował, tłumaczył i co tam jeszcze, realizował tak, oczywiście. Tak, to kilka przecież było przedstawień i sztuk Bernharda i powieści. Natomiast przypominam, że Krystian Lupa już pewien czas temu, który to czas jest w mojej pamięci, sporo lat temu przecież sięgał do takich gigantów niemieckiego obszaru językowego, jak przecież robił przedstawienia na podstawie powieści Roberta Musila, prawda? Człowiek bez właściwości, na podstawie Lunatyków Hermana Brocha, Wierilkego, małej powieści. Malte bardzo mała, przedstawienie trwało 12 godzin. Nawet zasnęłam. Więc ten cały nurt właśnie tych analiz końca pewnego świata, który akurat w wypadku Musila czy Brocha symbolizuje koniec Austro-Węgier. No w przypadku Tomasza Manna to jest z trochę innej perspektywy, ale tak czy owak jesteśmy w kręgu tych ukochanych, a przecież tak ważnych tematów Krystiana Lupy. No, co też znaczące, że wszystkie te teksty źródłowe, wyjściowe pochodzą z obszaru niemieckojęzycznego, a znając naszą historię i wiedząc, jak teraz toczy się ta gra polityczna, no możemy tak się na moment zatrzymać i zadać sobie to pytanie. Ci Niemcy, Austriacy? Tak, więc mi się wydaje, że te propozycje spektakli, które będą na festiwalu Lamentacje, że one no, z jednej strony mają ten wymiar, no nazwijmy to już, nie chcę szukać lepszego słowa, ale metafizyczny, prawda, czy właśnie duchowy taki. Niekiedy właśnie wręcz religijny czy mistyczny, no bo w końcu Sen Srebrny Salome jest dziełem mistycznym, a przedstawienie z Gdańska, które też będzie pod tytułem Koło Sprawy Bożej o kręgu Andrzeja Towiańskiego i znowu udziale Mickiewicza i Słowackiego w tym kręgu, że to wszystko ma oczywiście ten wymiar, ale jednocześnie sytuacja, w jakiej jesteśmy, czy jak mawiał Kazimierz Rudzki, coraz bardziej otaczająca nas rzeczywistość, nadaje tym tekstom, tym kanonicznym, wielkim, świętym niekiedy tekstom, no myślę, jakiegoś nowego dziś znaczenia, że to zawsze, no jak to w teatrze, interpretacja teatralna zawsze polega na tym, że ona dotyczy momentu, w którym przedstawienie jest pokazywane, nie tak w ogóle, tylko dziś. Dziś wieczorem, tego i tego dnia, i tego miesiąca. My nie wiemy dzisiaj, bo w takich czasach żyjemy, co będzie w połowie kwietnia tak naprawdę. Tak. Da? Jak te przedstawienia będą rezonować z tą sytuacją na świecie, jaka za miesiąc w zasadzie będzie panować. Więc to też jest taka, no, otwarta perspektywa. Jak to mówią, musimy kończyć, bo czas audycji dobiega końca powoli. No już powoli. Kury pieją, prawie świta. No tak, już teraz coraz wcześniej, tak, wschodzi słońce, ale wypada, ale też chcę przypomnieć, że nie zamkną się państwo tylko w tym kręgu takim mistyczno-metafizyczno-historycznym głęboko, bo będzie i Gombrowicz. Witkacemu dajemy spokój, bo sporo rozmawialiśmy o nim z okazji jego urodzin. Natomiast no jednak gospodarze pokażą coś, co jest przyjemne w oglądaniu, a dotyczy nie Mickiewicza i nie Słowackiego i nie Wyspiańskiego. No to prawda, my pokażemy właśnie jako gospodarze Teatr Polski, pokażemy nasze przedstawienie Deprawator, to jest sztuka Maćka Wojtyszki w jego reżyserii, która opowiada o spotkaniu trzech poetów. No poetów, pisarzy. Tak. Mianowicie Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza oraz Zbigniewa Herberta. Te spotkania zresztą były autentyczne u schyłku życia Gombrowicza w Wans, kiedy mieszkał, tam go wizytował Miłosz i także Herbert. I to jest, no powiedzmy, że to jest komedia, bardzo błyskotliwa, bardzo inteligentna, ale jednocześnie taka, która... Spór Gombrowicza i Miłosza o to, czym jest Polska, czym jest polskość, i jeszcze włączony w to Herbert ze swoim bardzo specyficznym kompletnie innym, znaczy tu drwina i szyderstwo Gombrowicza, tu właśnie to romantyczne zakorzenienie głębokie bardzo Miłosza, no i Herbert, etyk, który mówi tak, tak, nie, nie i wara od świętości, od Polska jest świętością, wara. Nie wolno drwić, nie wolno szydzić. Mimo lekkiej formy, ten spór jest bardzo poważny. I doskonale mieści się w kontekście formuły tego festiwalu. Kto nie wierzy, bardzo proszę, istnieje platforma VOD, gdyż powstała wersja telewizyjna, kompletnie inna od tej teatralnej. No, z natury rzeczy, tak, to nie jest przeniesienie, po prostu to zostało zrobione dla teatru telewizji, jak gdyby na nowo, ale dokładnie w tej samej obsadzie. Tam można po prostu obejrzeć. Nie jadąc do Warszawy na festiwal. Tak jest. Ale zapraszamy, prawda? No oczywiście. Państwo zapraszają. Zapraszamy, bo to dla państwa przecież to robimy. Oho, pianie koguta, przepraszam. Profesor Janusz Majcherek, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie. Zawsze z przyjemnością. Przepraszam bardzo, zawsze to znaczy, że od ponad 30 lat. A nawet trochę chyba dłużej. No, od początku lat 90. Tak. Dzięki, Januszu. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Take it for a ride. You hit me, yes. Jest pan Paweł z nami, pozdrawiamy, a koguta podrzucił nam podstępnie Wojtek. A ścieżce niezależnej, czyli bez skojarzeń z tematami rozmów, pojawiło się dzisiaj hasło kasa, oczywiście od państwa. Choć jak państwo słyszeli, bez tej kasy nie udałoby się zorganizować tak dużego i ambitnego festiwalu jak Lamentacje od 8 kwietnia. To my już niechętnie, ale dziękujemy. Chętnie tu byśmy zostali. Wojciech Dorosz, nie, w zasadzie Wojtka oddelegowaliśmy już do domu. No, ja będę jeszcze trochę straszyć, a Ela Różycka i Michał Żołądkowski czuwają do godziny 6. Może przestanie padać to coś, co przypomina śnieg, ale ma ciężar. Oho. Michał do hasła Księżyc dopasował też słynną, bardzo trójkową piosenkę The Hole of the Moon o pełni. A paradoks, proszę państwa, uwaga, tej nocy polega na tym, że właśnie nastąpi total eclipse of the moon, czyli całkowite zaćmienie księżyca, co nie tak często się zdarza. No i mogę tylko państwa zapewnić, że możemy wszyscy zachować spokój, nie musimy spoglądać w to wilgotne, ciężkie niebo, bo u nas i tak nie będzie widać. A więc Water Voice, wow. While you just stayed in your room, I saw the crescent.